الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن برائك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقه بيت المقدس 10 شهرا او 17 شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه فاهل الله عز وجل قد ترى تقلب وجهك في السماء وتوجه نحو القبله فقال اصحاب من مات وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى ومضى على قوم من الانصار في صلاه العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبه. جی ہاں، تو یہاں پر باب ہے التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، آپ جہاں کہیں بھی رہیں صلاۃ آپ کو ادا کرنا ہو تو آپ کو قبلے کا استقبال کرنا ہے، جو خانہ کعبہ ہمارا آپ کا قبلہ ہے، جہاں کہیں دنیا میں ہوں آپ استقبال صلاۃ اسی کا کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے مسیء صلاۃ سے فرمایا تھا استقبل القبلۃ وکبر، قبلے کا استقبال کرو اور پھر تکبیر تحریمہ کہو، یہ فرمایا تھا آپ نے. تو گویا کہ یہ صلاد کے لیے شرط ہے کہ آدمی قبلے کے استقبال کرے، بغیر قبلے کے استقبال کے صلاد نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھی، جو اس سے پہلے کتاب الایمان میں حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں آپ نے 16 یا 17 شک کیوں ہیں، اس کی وضاحت میں نے وہاں پر آپ کے سامنے کی تھی کہ 16 یا 17 کیسے یہاں پر کہا گیا ہے. اور آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو، چنانچہ قرآن کی آیت یہاں پر موجود ہے. تو آگے فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی نے آپ سے صلاۃ ادا کی، اس کے بعد نکل کر گیا، دیکھا کچھ لوگ فاصلے پر گئے دوسری مسجد میں انصار کی تھی، وہاں صلاۃ ادا کر رہے ہیں، سب کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. تو شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کر کے آ رہا ہوں اور آپ نے خانہ کعبہ کے رخ کر کے صلاۃ ادا کی ہے، لہٰذا سبھی لوگ جو وہاں مسجد میں موجود تھے سب لوگوں نے دوران صلاۃ ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور قبلہ کی طرف ہو گئے. لہذا آدمی کو جہاں کہیں رہے، اس حال میں بھی رہے، اسے خانہ کعبہ کا قبلے کا استقبال کرنا ضروری ہے. چنانچہ سبھی کے صحابہ کرام سنتے ہی کہ ہم غلط رخ پر کھڑے ہوئے ہیں، فوراً لوگوں نے اپنے قبلے کی اصلاح کر لی اور کعبہ کا رخ سبھی صحابہ کرام نے وہاں پر کر لیا. باقی روایت کی تفصیل اس سے پہلے کتاب الایمان میں آ چکی ہے. قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه فاذا اراد المسلمين نزل فاستقبل. جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راحلہ پر بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، اس کا رخ چاہے جدھر ہو، فیدا اراد الفریدا، لیکن جب آپ کو فرض ادا کرنا ہوتی تھی سواری سے اترتے تھے زمین پر اور قبلے کا استقبال کر کے فرض ادا کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ فرض صلوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر کے ادا نہیں فرمایا کرتے تھے، جیسے فرض صلوات ادا کرنا ہو اتر کے قبلے کا استقبال کرتے تھے. باقی نوافل کا مسئلہ ہے تو سواری پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رکو ادھر رک کر کے صلوات ادا کیا کرتے تھے. معلوم ہوا فرائض کے لیے قبلے کا استقبال کرنا ضروری ہے. باقی جہاں تو مسئلہ نوافل کا، اگر آدمی سفر میں ہے سواری پر ہے، سفر میں ہے آدمی سواری پر ہے، تو اس میں قبلے کا استقبال سے ضروری نہیں رہ جاتا ہے. اصل مسئلہ یہاں پر نفل یا فرض کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کا ہے کہ وہ صلات جو سواری پر ادا کی جاتی ہے، وہ صلات جسے سواری پر ادا کرنا جائز اور درست ہے، مثلا نوافل ہیں، تہجد ہیں، اس طرح کی صلوات ہیں، ان میں قبلے کے استقبال کی شرط نہیں رہ جاتے، کیونکہ سواری پر بیٹھ کر کے آدمی کہاں سے قبلے کی رعایت کر سکتا ہے. لہذا سواری پر بیٹھ کر کے جو صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے اس میں قبلے کا استقبال شرط نہیں رہ جاتی ہے. فرائض سواری پر ادا نہیں کی جاتی ہے، الا کہ مجبوری ہے، سواری آپ کی اپنی نہیں، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا آدمی فرائض صلوات مجبوری کی حالت میں سواری پر بیٹھ کر کے ادا کر سکتا ہے. اور جو سواری پر صلوات کے احکام ہیں وہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرض صلوات کے لیے ہوں گے آپ کے. قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث بثلاث شيء وما ذاك؟ قالوا صلينا كذا وكذا وثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث بثلاث شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى السلام فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابراہیم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات ادا کی. ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں یاد پڑ رہا اس وقت کہ اس صلات میں کوئی ذاتی ہو گئی تھی یا کمی ہو گئی, درحال کوئی مسئلہ تھا ذاتی یا کمی ہو گئی تھی. ابھی آگے روایت سے معلوم ہوگا ذاتی یا کمی کیا ہوئی تھی. تو آپ نے سلام پھیر دیا ذاتی یا کمی کے ساتھ ہی. جو سلام پھیرا آپ نے تو کہا آپ کے کہا اللہ تعالیٰ کی صلات میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے کیا؟ روز صلات آپ اتنی رکعت پڑھاتے تھے اور آج آپ نے اتنی رکعت پڑھا دی, تو صلات میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے کیا؟ فرمایا وما ذاک, کیا بات ہے؟ پھر صلات کیا اس طرح اور مسئلہ کیا ہے کیوں اس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ قالوا صلیت کذا, آپ نے تو اتنی رکعت پڑھا دیا. یعنی فوراً آپ نے اپنے پاؤں موڑے, قبلے کا استقبال کیا اور دو سجدے کیے, پھر سلام پھیر دیا آپ نے. جب آپ متوجہ ہوئے ہماری طرف اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ اگر صلات میں کوئی نیا مسئلہ آئے گا تو میں خبر کر دوں گا آپ کو. معلوم اگر کسی چیز میں کوئی نقص کا معاملہ پیش آتا تھا تو ایسے نہیں آپ عمل کر لیتے تو ہم بتاتے نہیں تھے. فرمایا آپ نے کہ اگر کوئی چیز طرح کی نہیں پیش آتی, نیا مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو اس کی خبر دیتا. ولیکن انما انا بشر, میں بھی بشر ہوں, میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی بشر کے علاوہ کوئی دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں. جیسے اور بشر ویسے میں بشر انسا کے ماتنس ہوں, جیسے آپ لوگ بولتے ہیں ویسے میں بھی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہوں, مجھ سے بھول چوک ہو جایا کرتی ہے. تو ان نما آنا بچن سے کیا مراد ہے؟ یہاں ماں کون سا ہے؟ کون سا ماں؟ کون سا مانافیا؟ ایسا نہیں مانافیا نہیں, مانافیا ایسے آتا ہے ان نما آنا بشر مسلے کو, بے شک میں تمہارے تو بشر انسا کا ماں تنسون کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ پھر ایک ہی حدیث میں نہ, ہاں قرآن میں تو نہیں ہے ان نما آنا بشر مسلے کو یو ہے, ان ماں تو نہیں ہے کہ, لیکن یہاں کیا لگا ہوا ساتھ میں؟ انسا کا ماں تنسون, میں بھی بشر ہوں جیسے آپ لوگ بھولتے ہیں ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں. فیضا نسیتو فذکرونی, جب میں کبھی بھول جاؤں تو آپ یاد دلا, سبحان اللہ کہتے صلات کے اندر تو مجھے یاد آ جائے گا مجھ سے صلات میں کوئی کمی ہو رہی ہے. اور آگے فرمایا آپ نے وحیدا شک کا حتکم فی صلات ہی, جب صلات میں کسی کو شک ہو جائے فلتحر الثواب, تو آدمی ثواب کا قصد کرے. دیکھیں شک ہو گیا صلات کے اندر, پتہ نہیں چار پڑھی کی یہ چوتھی کی تیسری ہے بتا رہی ہے, یاد نہیں پڑ رہا ہے, تو چار مان لیں تین مانو اس کو, کیا کیجیے آپ؟ ہاں تین, کیونکہ آپ کو شک کس میں ہے؟ ہاں چار میں شک ہے, تین میں کیا ہے؟ تین پر یقین ہے کہ تین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چوتھے میں آپ کو کیا ہو رہا؟ شک ہو رہا. تو اس ثواب اس کا قصد کرے, فلیتم مالے اور اس کے مطابق صلات کا اتمام کرے, ثم یسلم پھر سلام پھیر دے, ثم یسجد سجدہ اس کے بعد سجدہ سہو کر لے, دعا اس طرح کر لے, مگر سجدہ سہو قبل الصلات بعد السلام, ان شاء اللہ آگے بحث آئے گی. تو یہاں پر دیکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے سہو کرنا ہوا اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ فون قبلے کا استقبال کیا. مانو آپ کو صرف سجدے سہو کرنا ہو تو اس کے لیے بھی قبلے کا استقبال کرنا ضروری ہے, بغیر قبلے کے استقبال کی صلات نہیں ہوتی ہے. لہٰذا انسان جہاں کہیں ہو ہر صورت میں قبلے کا استقبال کرنا ضروری ہے. کیا جی؟ سجدے سجدہ جو بھی ہے مولانا صاحب, سجدے جو بھی ہیں سب کے اندر جو ہے قبلے کا استقبال ہے, چاہے سجدے تلاوت ہو چاہے سجدے سو, جو بھی سجدہ اس کے اندر ہے. باقی سجدے شکر کے بارے میں یہ سکھ نہیں میرے ذہن میں کوئی, ٹھیک ہے سب میرے سامنے نہیں کرا سجدے شکر کے بارے میں. کیا کہہ رہے ہیں بولتا نا, ابھی آگے بات ہے پتہ چل جائے گا آپ کو کمی آزادی ہوئی تھی, آگے اسی سفے پر آ رہی ہے, اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کمی ہوئی تھی یا ذاتی ہوئی تھی. شک ہے ابراہیم کو نقی رحمہ اللہ کو کہ ذاتی یا کمی یاد نہیں پڑ رہا ہوں. چلیں باب ما جاء في القبلة ومن لم جرى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة سورة الزمر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما نقل. ثم ما جاء في القبلة, قبلے کا بیان. ومن لم ار الاعادۃ علی من سہا, اور جس کسی سے سہو ہو گیا تو سہون اگر قبلے کے علاوہ کسی اور سمت میں رخ پر صلاۃ ادا کر لی تو اس پر اعادہ نہیں ہے. اگر آپ کو سفر میں تھے نہیں معلوم ہو سکا یا کہیں گئے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس قبلہ کدھر ہے اور آپ نے اجتہاد کر کے کسی رخ پر صلاۃ ادا کر لی, بعد میں معلوم ہوا قبلہ تو ادھر تھا, تو چاہے وقت ہو چاہے وقت صلاۃ کا نکل گیا ہو, صلاح ادا کر لیا آپ نے, اب آپ کو اعادہ کرنا ہے, اعادہ نہیں کرنا ہے. اختلاف کی مسئلہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعادہ کرنا پڑے گا, بعض لوگوں کا وقت ہو تو اعادہ کرنا پڑے گا, بعض لوگ کہتے ہیں بالکل اعادہ وعدہ نہیں کرنا ہے. آدمی نے اجتہاد کی صلاح ادا کی اور اس کے بعد صلاح ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کسی اور طرف ہے تو صلاح کا اعادہ نہیں کرنا ہے. یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مسئلہ جس کی روایتوں سے تائید بھی ہوتی ہے. آگے دلیل دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, ایک بار رخ آپ نے صحابہ کرام کی طرف کیا, پھر بعد میں دو رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا آپ نے. تو آپ نے جو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا اور رخ صحابہ کرام کی طرف کر لیا تھا, تبھی صلات آپ کی مکمل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ مکمل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ سمجھ رہے تھے مکمل ہوگی, مکمل ہوئی تھی نہیں. تو دوران صلات صلات مکمل نہیں ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہون اپنا رخ کسی اور طرف کر لیا. سہون تو ہوا یہ, سہون بھول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران صلات اپنا رخ کسی اور طرف کر لیا. اگر سہون آدمی بجائے قبلہ کے کسی اور طرف رخ کرے, اگر اس کی صلات باطل ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے سرے سے استیناف کرتے, دوبارہ صلاۃ ادا کرتے. معلوم اگر سہون آدمی رخ کسی اور طرف کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے صلات باطل ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعت کا باقاعدہ اعتبار کیا, گرچہ دوران صلات آپ نے اپنا رخ بجائے قبلہ کے قبلہ کی الٹی سمت میں پھیر لیا تھا آپ نے. اس سے معلوم ہوا وَمَن لَمْ اِرَ الْعَادَةَ عَلَى مَنْ سَحَا فَصَلَّا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. اور کسی سے سہو ہو جائے اور رخ اپنا بجائے قبلہ کے کسی اور طرف کر لیتا ہے آدمی تو اس پر اعادہ نہیں ہے ایسے انسان پر. سہون سمجھا آپ نے, سلاد مکمل ہو گئی, سلاد میں اس وقت نہیں ہوں, میں سلاد سے فارغ ہو چکا ہوں, حقیقت میں فارغ نہیں ہوئے تھے. تو کہہ رہا ہوں میں آمدن یا سہون ہوا تھا یا کیسے ہوا تھا؟ یہ سہون سمجھا کہ اس وقت میں سلاد سے کیا آ چکا ہوں باہر, حالانکہ سلاد سے باہر ہوئے تھے. دوسری بات تو پڑی تھی مولانا سہون یا صحیح مثلا لال بالکل صحیح ہے مقائل ہے مولانا کا کہ آپ ابھی سلاد میں تھے لیکن غلطی سے آپ نے سمجھا سلاد مکمل ہو گئی اور آپ نے سلام کہہ دیا آپ نے. اگر اس وجہ سے سہون چہرہ کسی اور طرف کرنے کی وجہ سے سلاد باطل ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے چار رکعت پھر سے مکمل کرتے. یہاں آپ نے دو رکعت پڑھ کے پھر کیا کیا آپ نے؟ سجدے سے ہو گیا. معلوم ہوا سہون اگر چہرہ کسی اور طرف ہو جاتا ہے آدمی کا تو اس کی وجہ سے صلات باطل نہیں ہوتی ہے. إذ جاءهم آدم فقال إن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فتناجوا الجوفان. جی ہاں, تو یہ روایت دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. بین الناس بقباء, لوگ قباء میں تھے, فی صلاۃ الصبح, فجر کی صلاۃ کا وقت تھا, اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ استقبال کرنے کا کعبہ کے, آپ سب لوگ ادھر کا استقبال کیجئے, یا سب نے ادھر کا استقبال کر لیا. تو اس سے پہلے سب کا رخ شام کی طرف تھا اور سب نے اپنا رخ بجائے شام کے کعبہ کی طرف کر لیا. اس حدیث کا یہاں مدخل کیا مولانا صاحب؟ عمل میرا عیادت عالم صاحب, قبلے کی تحویل کب ہوئی مولانا صاحب؟ کس صلاح میں؟ ظہر کی صلاح میں. تحویل قبلہ یہ ظہر کی صلات میں ہوا ہے، عصر کی صلات آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی، وہاں سے نکل کر ایک صاحب گئے مسجد بنی حارثہ میں، وہاں کچھ لوگ کیا کر رہے تھے، عصر کی صلات ادا کر رہے تھے، تو وہ واقعہ الگ ہے اور یہ مسجد قباء والا واقعہ یہ الگ ہے. مسجد قباء میں سب خبر پہنچی تھی، کون سا وقت تھا؟ یہ فجر کا وقت تھا. تو مسجد بنی حارثہ جو قریب مدینے سے تھی وہاں خبر پہنچی عصر کے ٹائم، لوگوں نے میرے کو بدل لیا. مسجد قباء میں خبر کب پہنچی؟ فجر کے ٹائم، لہٰذا ادھر لوگوں نے اپنا تبدیل کر لیا. فجر کی صلات آدھی لوگ پڑھ چکے تھے، کچھ پڑھ چکے تھے، کدھر رک کر کے؟ شام کی طرف. تو قبلہ اس وقت جس وقت لوگ پڑھ رہے شام کی طرف، ادھر تھا یا ادھر تھا؟ ادھر جو رخ کیا تھا انہوں نے کیسے کیا تھا؟ ساون نہیں معلوم تھا قبلہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ قبلہ ادھر ہے. وجہ تو فرق ہو جائے گا، ایک آدمی جانتا ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور یہ بتا دیا کہ کعبہ ہے کدھر، نہیں اندازہ ہو سکتا. یہ کہ معلوم ہے تھا ہمارا قبلہ کعبہ ہے یا یہ ہے، تو قبلہ ادھر تھا مسلمانوں کا اور لوگ پڑھ ادھر رہے تھے نا لازمی کی وجہ سے، ادھر کر کے پڑھ رہے تھے لوگ. جب علم ہو گیا اس کے بعد تو لوگوں نے فجر جو اس سے پہلے پڑھ چکے تھے اس کا اعادہ کیا یا نہیں اعادہ کیا؟ اس کا عشاء والی صلاح کا اعادہ کیا نہیں کیا؟ مولانا صاحب عشاء کیسے پڑھی ہوگی لوگوں نے؟ کدھر کر کے؟ ادھر کر کے. مغرب والی عصر والی جتنی صلاحات اس سے پہلے تھی ان سب کو لوگوں نے اعادہ کیا؟ کیوں نہیں اعادہ کیا لوگوں نے؟ ساون اس طرح سے لوگوں کو علم نہیں تھا. تو لا علمی کی وجہ سے اگر آدمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رک کر کے صلاح ادا کر لیتا ہے، بعد میں علم ہوتا ہے تو جو صلاح ادا کر چکا ہے اس کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ نہیں ادا کرنا پڑے گا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال کہ اگر کسی سے سہو ہو جائے تو پھر سہو کی وجہ سے آدمی کو صلاح کا اعادہ کرنا پڑے، ایسا نہیں ہے. گرچہ آپ سہو کچھ اور سمجھ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ غلطی ہم سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کسی اور طریقے سے کیا، لیکن ہے استدلال بالکل یہاں پر صحیح، بالکل استدلال ہے کہ لوگوں نے جس طرح سے بہرحال رخ کسی اور طرف کر رکھا تھا وہ لا علمی کی وجہ سے تھا. علم لوگوں کو نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے، ایسے ہی آپ کو علم نہیں ہو سکا کہ اب پچھم کدھر ہے وہاں سے، لہٰذا آپ نے کسی اور رخ کر صلاح ادا کر لی، بات وہی ہے. علم نہیں کہ قبلہ آپ کا ادھر ہے کدھر، ایسے صاحب کا علم نہیں تھا قبلہ ہمارا ادھر ہے یا ادھر ہے، تو لوگوں نے کسی اور سم یہ سمجھ کے ذریعے قبلہ ہے لوگوں صلاح ادا کی، لہٰذا اگر کس طرح سے کر لیتا ہے اور بعد میں علم ہوتا ہے تو جو صلاح پڑھ چکے ہیں آپ اس کا اعادہ آپ کو نہیں کرنا ہے، چاہے صلاح کا وقت ہو چاہے صلاح کا وقت نہ ہو. فجر لوگ پڑھ رہے تھے اس کا بھی لوگوں نے اعادہ نہیں کیا، اس کا وقت تھا کہ نہیں تھا؟ عشاء کا وقت چلو نہیں تھا مولانا، لیکن فجر کا وقت تھا، لیکن جتنا پڑھ چکے تھے پڑھ چکے تھے. عصر کی نماز میں لوگ رخ بدل لیا تھا لوگوں نے، اس کا اعادہ کیا آدھے صلاح کا نہیں کیا لوگوں نے؟ کیا کی حکم نہیں تھا؟ نہیں وہ ختم ہو چکا تھا مولانا صاحب، ظہری میں ختم ہو چکا تھا. ہاں تو لا علمی کی وجہ سے، لا علمی تھے. ہاں تو ہم تو سمجھ رہے ہیں ہمارے حساب سے ادھر ہی قبلہ ہے، یہ تو سمجھ رہے ہیں. سوچا کہ ادھر ہی پچھم لگ رہا ہے آپ کے حساب سے، یہی حالانکہ حساب نہیں صحیح آپ کا، بات تو وہی ہے مولانا. لا علمی دونوں میں لا علمی ہے، آپ کو علم نہیں ہو سکا قبلہ کدھر ہے. نہیں نہیں سب گھوم کے آ گئے ہوں سر، بالکل جی مکمل طور پر. ایسے بھی کہ پہلے رخ ادھر تھا ادھر ہو گئے، ایسے ہی نہیں، پہلے رخ ادھر تھا مولانا سر، شام ادھر ہے اور مکہ کدھر ہے؟ ادھر ہے. تو ادھر سے بالکل مکمل طور پر لوگ چھٹی رہ گئے، دونوں بالکل الگ سمت میں ہے دونوں. ادھر فرق ہے بالکل، شمال اور جنوب کا بالکل فرق. جی نہیں یہ الگ ہے مولانا صاحب، یہ دوسری وہ آگے آ رہی ہے. یہ اب روایت آگے مولانا صاحب، یہ جو پہلے آئے تھی یہاں پر بھی دیکھے ابراہیم علقمہ علی بن مسعود، انہیں کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر کی صلاح کتنی پڑھا دی تھی؟ پانچ پڑھا دی. تو نسوت زیادتی ہوئی تھی مولانا صاحب، زیادہ ہونا کا تھا وہ حدیث بھی کس کی تھی مولانا صاحب؟ ابراہیم نخعی کی. اور یہ والی حدیث بھی کس کی ہے؟ ابراہیم نخعی کی. جب انہوں نے منصور سے بیان کیا تھا تو ان کو ٹھیک سے تعقد نہیں تھا, اور جب حکم سے بیان کیا تو ان کو تعقد تھا کہ کتنی پڑھا دی تھی اللہ رسول نے؟ 5 رکعت. دونوں راوی ان کے شاگرد الگ الگ ہیں, وہاں پر شاگرد ان کے ابراہیم کے منصور تھے اور یہاں پر شاگرد کون ہے؟ حکم ہے. لہذا شب یہاں پر ان کے شاگردوں سے نہیں ہے بلکہ انہی سے, لہذا صاحب بتا دیا پر قال ابراہیم لا ادری, جو ان سے بیان کیا تھا تو تیقن نہیں تھا, ان سے بیان کے تیقن تلاش کر لیا تو 5 پڑھا دی تھی آپ نے, 1 رکعت کا اضافہ کر دیا تھا آپ نے. لوگوں نے کہا اللہ رسول اس سلاد میں اضافہ ہو گیا کیا آج سے؟ اللہ رسول ایسا کچھ تو نہیں ہے, یعنی آپ نے 5 پڑھا دیے, آپ نے سجدے 100 کیے چنان سے. قال حدثنا قبيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه بناد ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبذقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم قال ترفع رذائه فبسط فيه ثم رد بعده على بعد فقال أو ذكر هذا. یہ حق البزاق بالید من المسجد, مسجد میں کسی نے تھوک دیا ہے اور سے کوئی اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دے, اس کا حق یہاں پر معلوم ہوا. مسجد کے اندر تھوکنا, مسجد کے اندر گندگی کرنا, یہ قطعی طور پر صحیح درست کام نہیں ہے, مسجد میں نہیں تھوکنا چاہیے انسان کو. اگر کسی نے تھوک دیا ہے تو دیکھیں یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کو جو دیوار تھی قبلے کی طرف دیکھا, آپ نے کہ نخامہ پڑا ہوا ہے, کسی نے کھنگار کر کے وہاں پر تھوک دیا ہے. فشق کا ذالک علیہ, آپ کو دیکھ کر کے بہت ہی شاہ گزرا, حتی رؤیا فی وجہ, یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر کبیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے. فقام فحقہ بیدی, آپ کھڑے ہوئے اور جا کر کے آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا وہاں سے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت مانا سر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج کی تاریخ سے کیا کسی کو ہمت ہو سکتی تھوک دینا سر؟ آج کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جا کر کے اپنے ہاتھ سے تھوک کی کیا کر دیا آپ نے؟ صفائی کر دی. اس کے بعد سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی مسجد میں کیا کرے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت. اس کے بعد فرمایا آپ نے ان احدکم اذا قام فی صلاته, جب کوئی انسان صلات میں کھڑا ہوتا ہے فانه ینادی ربہ, اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, اپنے اللہ کو سناتا ہے کچھ, اس کو کچھ اس سے مانگتا ہے, اس کی تعریفیں کرتا ہے, مناجات کرتا ہے. وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, اور اس کا رب اس انسان کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. فَلَا يَبْذُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبْلَةَ قِبْلَتِهِ, لہذا کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ تھوکے. ولیکن عن یسارہ, تھوکنا ہو تو کہاں تھوک لیجیے آپ؟ بائیں طرف تھوک لیجیے اپنے آپ, یا اس طرح سے پاؤں کے نیچے تھوک لیجیے آپ, لیکن قبلہ کی طرف آدمی کو نہیں تھوکنا چاہیے. ثم اخذ طرف رداءه, اس کے بعد آپ نے چادر کا کنارہ, چادر اوڑے ہوئے کنارہ لیا آپ نے, اس میں تھوکا آپ نے, اس طرح سے تھوکنے کے بعد اس کو یوں لپیٹ لیا آپ نے اور کہا یا ایسے کر لو. یعنی اگر آدمی کو منہ میں تھوک آ ہی گیا ہے, تھوکنا ہے تو کیا کر لیجیے آپ؟ کتنی کرتا ہے آپ نے؟ 3. ایک تو کیا بتایا آپ نے؟ بائیں طرف تھوک لے. دوسری کیا بتایا آپ نے؟ اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے آدمی. تیسرا کیا بتایا آپ نے؟ ان سب تینوں کی دونوں گنجائش اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس چادر کو جو اوڑے ہوئے ہیں آپ, اس چادر میں آپ تھوک کر کے اس میں بیٹھ لیجیے, جذب ہو جائے گا اس کے اندر. رومال آپ کے پاس جیب میں موت نکال کر کے اس میں تھوک کر کے لپیٹ کر کے جیب میں آپ کیا کر لیجیے؟ رکھ لیجیے. لیکن اس طرح سے سامنے قبلہ کی طرف تھوک دینا یہ قطعی مناسب درست نہیں ہے. اور بھی روایت دیکھیے آگے, ابھی بار بار آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے, اس میں دیکھیں آپ آیا ہوا ہے وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ مصلی اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. اس سے تو کس کی تائید ہوتی ہے مولانا صاحب؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ ان اللہ فی کل مکان, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. مولانا صاحب ایسا نہیں ہے, تائید ہوتی ہے مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو کیا کہیں گے پھر, کیا جواب دیں گے مولانا صاحب؟ نہیں صحیح ہے فلال, صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ صلاح ادا کرتا ہے اس طرف کہاں ہوتا ہے؟ اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. لہٰذا سامنے مت تو کیا تو کچھ کی تائید تو ہوگی وہاں سے ان اللہ کے کل مکان اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے, فلاں پڑھ رہے ہیں فلاں کے سامنے, کیا جی تو بھائی یہ ہوتا ہے نا, انہیں تو مانیں گے. تو اس سے بہرحال استدلال کیا لوگوں نے صاحب, اور پیش کرتے ہیں باقاعدگی اس کو, اس سے معلوم ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے بےچارے اسی حدیث سے تردید ان کی ہو رہی ہے, کسی حدیث سے ان کی تردید ہو رہی ہے. اور ہم نے کہا تھوک لو باہر, ادھر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ, ادھر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا؟ آپ تو فرماتے ہیں ان اللہ کی کسی مکان, اللہ تعالیٰ بائیں طرف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تحت قدم ہی وہ تو کل مکان ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اسی حدیث سے ان کی تردید ہوتی ہے مولانا صاحب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. فرمایا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے گیا کہ ہوتا ہے, نہیں تھوکنا چاہیے, بائیں تھوک لو معلوم ہے بائیں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تب اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو فین نارد بہو بین القبلہ سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے, اس کا مقصود کیا ہے بتانا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو مستوی علی العرش ہے وہ کہاں ہوتا ہے آ کر کے آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر تھوک نہ دے آپ, یہ مراد اس کا نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی سے مناجات کرتا ہے تو مناجات کیسے ہوتی, پیچھے کھڑا کر کسی کو کہا مناجات, مناجات آمنے سامنے سے ہوتی, پرانچ آپ نے فہم نہ ہوئی مناجی اپنے رب سے مناجات کرتا ہوا ہوتا ہے, مناجات جو ہوتی ہے وہ سامنے سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مناجات کر رہے ہیں تو آپ کو سامنے نہیں تھوکنا چاہیے, تو کسی سے مناجات ہوتی ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کر کے انسان کی ہوتی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ سے آپ نجوہ میں مشغول ہیں, سرگوشی مشغول اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, تو آپ کو سامنے نہیں تھوکنا چاہیے. یہ مراد ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مخاطب ہوتا ہے, خطاب کرتا ہے, اور خطاب سامنے سے ہوتا ہے, پیچھے سے نہیں ہوتا ہے, بائیں سے نہیں ہوتا, لہذا سامنے انسان کو نہیں تھوکنا چاہیے. اس سے مراد یہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کی ذات جو ہے کہاں موجود ہوتی ہے, سامنے موجود ہوتی ہے.